Nawet za złotówkę! W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 8 lutego, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 100 tysięcy nauczycieli zgłosiło chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19 w pierwszym dniu rejestracji. 1000 gmin podpisało porozumienie w ramach programu Czyste Powietrze. W brytyjskim parlamencie debata na temat pobrexitowych problemów muzyków. W pierwszym dniu rejestracji 100 tysięcy nauczycieli zgłosiło chęć zaszczepienia się przeciw koronawirusowi, wynika z danych Ministerstwa Edukacji i Nauki. W akcji szczepień mogą wziąć udział nauczyciele szkół, przedszkoli oraz opiekunowie żłobków. Rzeczniczka Ministerstwa Anna Ostrowska poinformowała, że nie odnotowano żadnych problemów dotyczących rejestracji. Dyrektorzy mają czas na wypełnienie formularza do środy, do 10 lutego, do końca dnia. Zachęcamy wszystkich uprawnionych nauczycieli do zgłaszania się na szczepienia. Ta cała akcja rozpoczęcia szczepień dla nauczycieli ruszy w piątek 12 lutego. Nauczyciele, którzy chcą się zaszczepić, powinni zgłosić się do dyrektora swojej szkoły. 1000 gmin podpisało porozumienie w ramach programu Czyste Powietrze. Jego celem jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Akcja ma zachęcić właścicieli domów jednorodzinnych do wymiany przestarzałych źródeł ciepła. Jak tłumaczył na spotkaniu z samorządowcami w Świętochłowicach minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, program Czyste Powietrze jest dostępny dla wszystkich Polaków. Bardzo nam zależy na tym, żeby gminy pełniły tutaj aktywną rolę, żeby realizowały obowiązek ustawowy, który na nich spoczywa, jeżeli chodzi o podnoszenie jakości powietrza na swoim terytorium i żeby docierały do mieszkańców z informacją i wspierały ich w takim aktywnym wypełnianiu wniosków. Jak podkreśla premier Mateusz Morawiecki, troska o środowisko to jeden z filarów naszej rzeczywistości. To prawdziwa rewolucja w polityce środowiskowej, ponieważ poziom środków, które lokujemy w tym programie, środków budżetowych, środków unijnych, jest bezprecedensowy. Na współpracę z gminami i w ramach Czystego Powietrza rząd przeznaczy 100 milionów złotych. Do tej pory złożono już ponad 200 tysięcy wniosków. PKN Orlen w lipcu chce przedstawić partnera albo partnerów do realizacji środków zaradczych Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia grupy Lotos. Prezes koncernu Daniel Obajtek powiedział, że Orlen ma już krótką listę partnerów, nie ujawnił szczegółów. Trwają bardzo intensywne rozmowy. Chciałbym w lipcu zgodnie z terminem przedstawić partnera, który ma nam dać też dodatkową siłę rozwoju. W połowie lipca Komisja Europejska wydała warunkową zgodę na fuzję Orlenu z Lotosem. Bruksela uzależnia ostateczną akceptację od wywiązania się przez PKN Orlen ze wszystkich zobowiązań. Chodzi m.in. o sprzedaż na rzecz niezależnego podmiotu 30% udziałów rafinerii przejętej grupy Lotos. Pobrexitowe utrudnienia dla brytyjskich artystów, którzy chcieliby zagrać koncerty w krajach Unii, to temat debaty, która odbyła się dziś w brytyjskim parlamencie. Wielu artystów alarmuje, że ponieważ Unia i Londyn się nie porozumiały, trasy koncertowe, na przykład po Polsce, są zagrożone, bo wiążą się z poważnymi kosztami, biurokracją, a nawet ograniczeniem czasu pobytu dla artystów i ich ekip technicznych. Brytyjskim artystom trudniej teraz przyjechać na przykład do naszego kraju. Nagle pojawiają się wizy czy rejestracje VAT. Fish, był lider Marillion, planuje popandemiczne tournée i mówi mi, że znaków zapytania jest mnóstwo. Nie wiem na przykład, jak to wygląda w Polsce. Sprawa trafiła dziś do parlamentu. Poruszanie się wśród tych wszystkich zasad stało się nagle bardzo skomplikowane. Dodatkowe koszty oznaczają, że koncertowanie może być nieopłacalne. To Catherine McKinnon z Partii Pracy, która apeluje do rządu, by natychmiast doszedł z Unią do porozumienia. Odpowiedź gabinetu Borisa Johnsona. My proponowaliśmy proste rozwiązanie, zadowalające obie strony, ale mówiąc wprost, Unia je po prostu odrzuciła. Nie zaproponowała nic w zamian. Zapewnia Caroline Dinesz z Ministerstwa Kultury. Unia temu zaprzecza. Ale obie strony sugerują, że drzwi do porozumienia są jeszcze otwarte. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie pochmurno, ale możliwe przejaśnienia. Miejscami spadnie śnieg od minus 11 stopni na północnym wschodzie i kotlinach sudeckich do minus 7 w centrum i minus 1 stopnia na południu. Trójka. Program Trzeci.

Gośćmi dzisiejszego Klubu Trójki są Agnieszka Rytel ze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi i pan Filip, mieszkaniec domu dla bezdomnych, prowadzonego przez to stowarzyszenie. Witam państwa serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dla kogo tak naprawdę są otwarte drzwi państwa stowarzyszenia? Dla każdej osoby potrzebującej pomocy. Czy jest to osoba w kryzysie bezdomności, czy jest to osoba z niepełnosprawnością. Jesteśmy dla osób z uzależnieniami. W Chrzoniku Dom na Targowej mieszkają panowie, którzy borykają się z problemem uzależnienia. Czasem jest to uzależnienie od narkotyków, od alkoholu, czasem od obu tych substancji. Panie Filipie, jak to się stało, że pan trafił do stowarzyszenia? Jak to się stało, że ja trafiłem do stowarzyszenia, to jest naprawdę długa historia. Trafiłem jakoś we wrześniu. To był drugi raz, jak byłem, pierwszy raz byłem 3 lata temu. Na początku pomogło mi i stowarzyszenie w ogarnięciu spraw prawnych, podjęciem pracy. Pomogło mi także, jeżeli chodzi o problemy psychologiczne, to znaczy nieradzenie sobie z agresją. Też po prostu byłem wspierany, rozmowy z psychologiem, terapię. To mi pozwoliło po prostu stać się innym człowiekiem, tak? Podjąłem to zatrudnienie. Wszystko było dobrze, tylko po prostu też częściowo zapomniałem o tym, co to stowarzyszenie mi dało, co powinienem, jakie wartości wyznawać, tak? Po prostu zamiast przejmować się poważnymi sprawami, po prostu zaprzątałem sobie głowę rzeczami błahoskowymi, co po prostu sprawiło, że znowu mi się nie ułożyło i znowu właśnie trafiłem do stowarzyszenia. A jak długo był pan osobą bezdomną? Był okres bodajże miesiąca dwóch, jeżeli o to chodzi. A jak to się stało, że pan trafił na ulicę? Jak to się stało, to jest naprawdę sytuacja, o której za bardzo nie mogę się wypowiadać, tylko choć pod względem prawnym, po prostu popadłem, streszczę to w ten sposób, że popadłem w złe towarzystwo, prawda? I po prostu dobrałem sobie nieodpowiednich ludzi, gdzie potem były konsekwencje prawne i wyszło jak wyszło, że skończyłem na ulicy. Kiedy pan się znalazł na ulicy, czy pan szukał już wtedy pomocy, czy właściwie nie bardzo wiedział, jak się odnaleźć w tej sytuacji? Była taka sytuacja, że na początku było mi wszystko obecne, co się dzieje wokół mnie, ale stwierdziłem pewnego dnia, że pora stać na nogi. Dowiedziałem się w kafejce internetowej, sprawdzałem to, bo właśnie pierwszy raz trafiłem, że po prostu istnieje takie miejsce jak Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, że to też nie jest, wiadomo, noclegownia, gdzie niektórzy przychodzą po prostu tylko się przespać, prawda? Tylko to jest miejsce, które też pomaga tak jakby pracować nad sobą. Jak wyglądało to pierwsze spotkanie, ta pierwsza wizyta w stowarzyszeniu? Czy pan pamięta, jak to było? To była sytuacja, że po prostu ja się stresowałem, nie wiedziałem, czy mnie przyjmą, czy nie. Po prostu byłem trochę poddenerwowany, bo przekładałem na tamten czas, myślałem, że skoro podejdę, to na pewno i tak mnie nie przyjmą. Po prostu nie sądziłem, że coś takiego się stanie, a bałem się też trochę tego, że to po prostu szansa na postawienie sobie znowu priorytetów, na odbudowanie tego życia, po prostu może w każdej chwili przepaść, więc też byłem poddenerwowany tym wszystkim. I z jakim przyjęciem pan się spotkał? Byłem zaskoczony tym, że właśnie zostałem przyjęty, zostały mi wyjaśnione reguły, jak wygląda sytuacja, prawda, że też nie chodzi tylko o to, że tutaj jako mieszkaniec po prostu mieszkam w stowarzyszeniu, tak, i wiadomo, że też w ramach tego, że przypuśćmy mieszkam, to nawet deklaruję się też częściowo wykonywać obowiązki i pracę na rzecz stowarzyszenia, prawda? W ramach tego, że po prostu mam dach nad głową i mam jak żyć, mam gdzie się umieć, mam co zjeść. Tak jak wcześniej mówiłem, były rozmowy i właśnie włącznie z radzeniem sobie z problemami psychicznymi, gdzie byłem zamkniętym człowiekiem, nie potrafiłem się odnaleźć też między innymi i po prostu chodziłem nerwowy, reagowałem na bodźce z boku i po prostu właśnie tutaj grupa psychologów, to jest oczywiście pani kierownik, prowadziły ze mną rozmowy, oczywiście jest ta opieka, że pytałem się, po prostu jest troska o mieszkańca, tak? Czy tak jak pani Agnieszka na przykład teraz pomaga mi załatwiać pewne sprawy, żeby mógł być zadłużeń, żeby mógł po prostu pójść do pracy na umowę, żeby nie było, żebym po prostu mógł znowu stanąć na nogi. Pani Agnieszka, a jak wygląda pomoc dla tych osób, które się do państwa zgłaszają, które mają odwagę przyjść i poprosić o pomoc? Bo też podejrzewam, że nie każdy może się na to zdobyć, bo jednak to trzeba jakiś krok wykonać, nie jest to pewno łatwe w wielu wypadkach. Pomoc, którą oferujemy beneficjentom, dobieramy indywidualnie. W rozmowie z mieszkańcem staram się ustalić, co jest dla niego najważniejsze, żeby zrobić w pierwszym etapie wychodzenia z kryzysu bezdomności. Planujemy sobie taki zakres obowiązków, zakres zadań na pierwszy miesiąc naszej współpracy, obejmujący 3-4 punkty najważniejsze w tym momencie do zrobienia. I takimi małymi krokami, ustalając i rozliczając plan działań, idziemy z klientem naprzód. Czy to jest tak, że każda osoba bezdomna, która zgłasza się do państwa z prośbą o pomoc, dostaje swojego tak zwanego anioła stróża, kogoś, kto nad nim czuwa, osoba, do której zawsze się może zwrócić? Czy to jest jednak cały sztab specjalistów, który pracuje z taką osobą? To jest cały sztab aniołów stróży. Począwszy ode mnie, ja czuwam nad zabezpieczeniem socjalnym. Mamy do dyspozycji też psychologa, dwóch terapeutów uzależnień, z których jeden prowadzi konsultacje indywidualne, natomiast drugi pracuje metodą grupową, prowadzi raz w tygodniu grupę wsparcia. Są też nasi niezastąpieni wychowawcy, którzy mają najbliższy kontakt z mieszkańcami, którzy spędzają z nimi wiele godzin, pracując nad, nie wiem, korektą zachowań, ale też słuchając naszych mieszkańców, którzy czują taką zwykłą ludzką chęć wygadania się o sobie bliskiej, no bo w pewnym sensie tworzymy jakąś tam społeczność, coś w rodzaju rodziny. Czyli państwo też poświęcają swój czas i uwagę tym osobom, to czego być może takim osobom brakowało, kiedy były same na ulicy. Oczywiście, to jest jakby nasze najważniejsze zadanie, słuchać i reagować na potrzeby takiego człowieka, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że on sam własnymi siłami nie jest w stanie wyjść z takiego kryzysu, w którym się znalazł. Jak długo trwa taki program wychodzenia z bezdomności, który dotyczy jednej osoby, która przychodzi do państwa? Czy to jest jakiś czas określony, czy państwo dostosowywują to indywidualnie? Nie ma czasu określonego. To jest szereg rzeczy, które na to wpływają. Tak naprawdę optymalny czas to są 2 lata. Od momentu przyjścia do placówki do momentu uzyskania stabilnego, bezpiecznego miejsca zamieszkania. Mam tutaj na myśli głównie lokal socjalny, który można uzyskać z zasobów miasta. Ale to jest taki ideał tak naprawdę. Jeśli chciałbym móc powiedzieć, to też zależy głównie od zaangażowania, prawda? Bo na przykład jak byłem pierwszy raz w stowarzyszeniu, udało mi się wszystko załatwić w ciągu 2 miesięcy, prawda? Bo też intensywne były ze mną prowadzone wywiady, były prowadzone też rozmowy na temat tego, czego chciałbym w życiu i po prostu wielokrotnie były takie sytuacje, że po prostu jeżeli trzeba by nie było wychowawców, bo przypuśćmy ktoś był na zwolnieniu czy coś, niejednokrotnie pani Agnieszka odbierała telefony od nas, jak się działy kłopoty, czy ktoś po prostu chciał porozmawiać, bo miał ciężki dzień. Rozumiem, że zawsze była ta osoba, z którą można było porozmawiać i to było bardzo ważne dla panów. To było coś też na zasadzie, mógłbym powiedzieć, to grono terapeutów, kierownictwo, to w ramach takiego jakby ta atmosfera stała nowi takie ognisko domowe jakby. Ja bym tak to ogólnie ujął. muszę cieć super luz i już setki bzdur i już to nie ja. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam. Wiesz, lubię się schować na jakiś czas i jakoś tak nienaturalnie, trochę przesadnie, bo być sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo, tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem kolejny raz, nie mam szans być kim chcę. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam. Nie chcę spojrzeć na chemiczny świat pachnący szarością, papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam, chyba go znam. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, Państwo stworzyli jako stowarzyszenie specjalny dom dla tych osób bezdomnych. Jak on wygląda? Jak wygląda życie w tym domu? Nasze schronisko, dom na Targowej, jest małe. Jest kameralne miejsce, w którym może przebywać jednocześnie maksymalnie 20 osób, 20 panów w wieku 18-40 lat. Mamy ofertę skierowaną do tak zwanych młodych osób bezdomnych, dlatego że takie było założenie od samego początku, kiedy pani Anna Machalica-Półtorak postanowiła stworzyć schronisko. Pani zauważyła... Anna Machalica-Półtorak to założycielka stowarzyszenia. Tak, tak, nasza matka założycielka, która założyła też schronisko, zobaczyła nieszczęście tych młodych właśnie osób, które tracą w jakich okolicznościach dom, bo trafiają do nas naprawdę młode osoby. Osoby w wieku 18 lat mieliśmy przyjęcie chłopaka, bo to był chłopak, który trafił do nas w swoje 18 urodziny, co uważam za, nie wiem, co jest dla mnie tragedia. Ja sama bardzo mocno to przeżyłam, że tak młody człowiek na progu swojej dorosłości znalazł się w takim miejscu, które oczywiście oferuje pomoc i nadzieję, ale no tak nie powinno wyglądać jego wejście w dorosłość. A jak to się stało, że ten młody człowiek trafił na ulicę? To wychowanek pieczy zastępczej, który niestety przez swoją chorobę sprawiał trudności i po prostu rodzina zastępcza nie chciała już dłużej mieć nad nim pieczy. Najczęściej to są osoby, które są uzależnione od alkoholu lub innych substancji, które przez swój nałóg potraciły wszystko i które znalazły się na ulicy, ale chcą odbudować swoje życie, chcą zerwać z nałogiem, chcą odbudować, a w zasadzie odzyskać normalne życie. Na przykład ja kierując się myślą tego właśnie, że skoro dostałem szansę, to są zasady, że na terenie schroniska nie można spożywać alkoholu, żadnych substancji odurzających. Jeżeli niejednokrotnie była taka sytuacja, że po prostu myślałem, bo miałem jakiś problem, na przykład o którym nie chciałem mówić, żeby sięgnąć po używki i alkohol, to pomyślałem sobie, dobrze, mogę spróbować, tylko będę musiał ponieść tego konsekwencje, czyli opuścić stowarzyszenie, a na ulicy znowu po prostu bym nie chciał zamieszkać, prawda? Bo też jeśli chodzi o warunki, tam są naprawdę dobre warunki, mógłbym powiedzieć, że ja się czuję w pokoju, tylko osobowym jakbym po prostu miał swój, mam swój kąt, tak jak na przykład niektórzy wynajmują, mam swój kąt, bo mało gdzie na schroniskach jest dostęp do telewizora, bieżąca woda. Jeżeli chodzi o posiłki, które są wydawane z kuchni, która tutaj obok rozporządza, że po prostu to są warunki naprawdę dobre i nie chciałbym tego stracić przez, przypuśćmy, to, że po prostu mamy taką chęć napić się alkoholu albo chęć skorzystania z narkotyków, prawda? Ile osób z panem mieszka w pokoju? Ze mną ja mieszkam, zaraz policzę. Jest nas 8 w pokoju. Czyli wcale nie mało osób. Ale pokój jest duży, to nie ma czegoś takiego, że jest zaduch. Tylko po prostu jest spokój, nie ma, mimo tego, że się słyszy, że jest spokój 8-osobowy, bo też są różne pokoje, prawda? 8-osobowy, 6, 4 i po prostu chodzi o to, że tam jest taki klimat, że mimo nie zależy od tego, ile osób jest, prawda, to po prostu jest normalna atmosfera, nie ma jakichś zgrzytów, kłótni i konfliktów. I rozumiem, że pan czuje się jak w domu, bo ma ten swój własny kąt, taki swój kawałek przestrzeni, tak, prywatności. Tak. I oczywiście też mam, nie tylko chodzi, jeżeli o ogromną terapeutyczne, tylko też chodzi o współmieszkańców, że można się po prostu do kogoś odezwać, nawet zamienić słowo, porozmawiać normalnie, jak koledzy, prawda? Czy panowie się w jakiś sposób wspierają w tym domu, właśnie w tym wychodzeniu z bezdomności, w poszukiwaniu pracy? No oczywiście jest właśnie coś takiego, bo nie jedni mieszkańcy, którzy przychodzą, na przykład nie posiadają telefonu, a na przykład z telefonów korzystają inni, które są w biurze u pani Agnieszki, które służą właśnie do poszukiwania pracy, załatwiania innych spraw, to te osoby, które posiadają telefony, udostępniają po prostu innym mieszkańcom, żeby pomóc właśnie w znalezieniu pracy czy poszukaniu terapii. Pani Agnieszko, a jaką pomoc jeszcze otrzymują te osoby, które tutaj trafią pod Państwa skrzydła? Pan Filip mówił przed chwilą o tym, że otrzymują takie osoby na przykład wyżywienie. Wyżywienie, miejsce do spania, miejsce, w którym można się umyć, to jest taka podstawa, której każdy potrzebuje do życia. Dostępne jest też konsultacje psychologiczne, terapeuci, wychowawcy, możliwość spędzania czasu wolnego w jakiś kreatywny sposób. W tej chwili przez pandemię zaprzestaliśmy takich działań, ale przedtem nasi opiekunowie wychodzili z panami w różne miejsca, w których można było spędzić kreatywnie czas. Czy to było wyjście nad Wisłę, czy oglądanie fontan, czy wycieczka do zoo. Staramy się naszym mieszkańcom zapewnić jakieś atrakcje i jakieś oderwanie od codziennej rutyny. Mówiła pani o aktywizacji zawodowej. W jaki sposób ona wygląda? Stowarzyszenie Otwarte Drzwi prowadzi też agencję zatrudnienia. W momencie, kiedy pan potrzebuje pomocy, kieruje go do mojej koleżanki i ona pomaga beneficjentowi w utworzeniu CV. Rozmawia z nim na temat tego, jakie zatrudnienie chciałby podjąć. Wyszukuje ogłoszenia, wysyła CV naszego beneficjenta i w ten sposób wspólnie szukają pracy. Informuje mnie również o dostępnych szkoleniach zawodowych, tak żeby panowie mogli podnieść swoje kwalifikacje, często uzupełnić braki w wykształceniu. Jakby na to główny stawiamy nacisk ze względu na to, że jesteśmy schroniskiem aktywizującym. A czyli czy jest taka chęć, żeby podnosić swoje kwalifikacje, żeby zdobywać wykształcenie wśród panów, którzy trafiają do państwa? Tak, raczej tak. Wielu naszych beneficjentów boryka się z długami. Jeżeli chodzi o doświadczenia pracy, to zwykle to była praca na czarno, w której często byli wykorzystywani, pracodawca nie wypłacał im wynagrodzenia, więc podnosząc swoje kwalifikacje, mają taką nadzieję, że w momencie, kiedy podniosą swoje kwalifikacje, będą mogli wystartować na tym otwartym rynku pracy, mając umowę o pracę, a przynajmniej umowę zlecenie, że nie zostaną znowu oszukani i wykorzystani. A czy państwo też pilotują takie osoby, które już trafiają gdzieś do pracodawców, nie wiem, być może na staże, które państwo pomagają zdobyć? To zależy. To zależy oczywiście od osoby. Jeżeli osoba potrzebuje wsparcia i na przykład pomocy w nauce zawodu, to tak. Wtedy prosimy o pomoc trenera pracy, który jedzie z nim, pomaga mu wdrożyć się w wykonywany zawód, pomaga mu zawiązać właściwe relacje w pracy i w ten sposób osoba osiąga sukces, bo czuje się bezpiecznie, czuje się zaopiekowana, czuje, że nic złego nie może jej spotkać, będąc pod opieką stowarzyszenia i ta ciągłość zatrudnienia zostaje utrzymana. Panie Filipie, a jak to było w przypadku pana? Czy udało się panu znaleźć pracę taką, która no, panu się spodobała? W teraźniejszej sytuacji nadal współpracuję też tutaj z prawnikami w kwestii zadłużeń, które po prostu gdzieś tam się pojawiły, tak, z mojej przyczyny prowadzę konsultacje z prawnikami, którzy też właśnie są w stowarzyszeniu. Najpierw się skupiam na tym, tak jak wcześniej wspominałem, o zawieszeniu długów komorniczych i wtedy będę myślał o podjęciu zatrudnienia. A jak to się stało, że pan wrócił do fundacji? Co było powodem, że się nie udało za pierwszym razem? O Jezu, powodem, co się nie udało za pierwszym razem, to było po 2 latach. Za bardzo nie chciałbym się na ten temat wypowiadać, bo to chodzi głównie o sprawy emocjonalne, prawda? I po prostu ten wątek akurat jest dla mnie zbyt bolesny. Jak pan widzi swoją przyszłość teraz, będąc tutaj w stowarzyszeniu, pod opieką stowarzyszenia? Mam nadzieję i wszystko wychodzi na to, że w przeciągu 2 miesięcy już po prostu będę w stanie się usamodzielnić. Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny i cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi. Aby każdy dzień był ważny i radosny. Cierpienie też jest częścią szczęścia, uwierz mi. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi, zależy mi, zależy mi, zależy, zależy mi. Nigdy nie przestali kochać ludzi i tych, co dobrze im i którym bardzo źle. Miłość potrafi przecież wielkie rany bliźnić. Każda chwila jest ostatnia, tak to brzmi. Teraz i tu należy mi. Dlatego szukam i gubię się. Zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Teraz i tu należy mi. Dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Są historie tych osób, które trafiły do Państwa stowarzyszenia i jak wielu osobom się udało pomóc i jak ta pomoc wyglądała? Historie są oczywiście przeróżne, jak historie każdego z nas. Jeżeli chodzi o sukcesy, to każde wyjście ze schroniska człowieka, który znajdzie sobie własny kąt, ma zapewnioną pracę, ma rozpoczętą pracę nad sobą w postaci kontynuacji terapii, jest dla nas sukcesem. Mamy taką zasadę, że kiedy człowiek jest już jakby osadzony w normalnym świecie, chodzi do pracy, potrafi tą pracę utrzymać, kontynuuje terapię i zbierze sobie środki na to, żeby bezpiecznie wyjść ze schroniska i mieć zapewnione utrzymanie przez najbliższych kilka miesięcy bez obaw ponownej utraty miejsca zamieszkania, staramy się poczyniać takie malutkie kroki przygotowujące go do tego, żeby schronisko opuścił. Na przykład? To nie jest w ogóle łatwe, bo osoby przebywające w domu czują, że jest to miejsce bezpieczne i wcale nie chcą go opuścić, bo boją się na przykład, że bez naszego wsparcia wpadną znowu w koło nałogu, albo że przytrafi im się coś, z czym nie będą potrafiły sobie poradzić. Dlatego nasi psycholodzy pracują nad tym, żeby osoba się poczuła na tyle bezpiecznie, żeby mogła wyjść i nie wracać tak naprawdę. To jest dla nas największy sukces, że osoba wychodzi i nie wraca do nas. Ale czy Państwo są w kontakcie z tymi osobami, które już wyszły ze stowarzyszenia, które właśnie powróciły do normalności, udało się im zdobyć to mieszkanie socjalne? To jest bardzo miłe w ogóle, bo te osoby, nie wiem, dzwonią na święta, dzwonią, jeśli przydarzy im się coś dobrego. Dzwonią też, kiedy przydarzy im się coś smutnego i chcą to obgadać. Przyjeżdżają, wpadają do nas, rozmawiają nie tylko z kadrą, ale z tymi osobami, które na przykład znały, a często po kilku latach te osoby wracają do nas, więc spotyka się starego kolegę z pokoju w zupełnie już innej sytuacji. Ale te więzi, które panowie między sobą nawiązują, są dosyć silne i wiem, że oni między sobą też mają kontakt. Jeżeli mógłbym wrócić do tematu sukcesy, to dla mnie sukcesem jest to, że po prostu wiadomo, nie można pchać się na głębokie wody i wypłynąć na ocean, nie mając łodzi, prawda? Dla mnie sukcesem jest podejmowanie pewnych kroków, każdy krok, który zaplanuję, żeby w drodze do usamodzielnienia, gdzie właśnie też tutaj pani kierownik kadra pracuje z nami, żeby, gdzie też nam powtarzałem, że nie można od razu na wysokie wody wypływać, tylko wszystko metodą małych kroków i właśnie przez to, że po prostu te kroki niektóre mam już podjęte, nie wiem już, co mam zrobione, co muszę jeszcze zrobić, to właśnie to są takie sukcesy, które przewiduję, że w przeciągu 2 miesięcy już po prostu będę mógł powiedzieć, że o, jestem usamodzielnioną osobą i że dziękuję tutaj oczywiście kierownictwu stowarzyszeniu za to, prawda? Czy być może było takie wydarzenie, taka rozmowa, takie spotkanie właśnie tutaj w stowarzyszeniu, w tym domu, w którym pan przebywa, którego pan nie zapomni? Coś, co pana utwierdziło w przekonaniu, że teraz będzie już tylko dobrze? Coś, co być może dodało jakieś otuchy, pozytywnych myśli? Było dużo takich sytuacji, tak? Nie mogę, po prostu też jest taka sytuacja, że mi się zlewają i też chodzi o to, że nie jestem w stanie sobie przypomnieć danej sytuacji, jeżeli ja pamiętam, co było 3 lata temu, ale jeżeli chodzi o takie coś, że jestem bezpieczny i o takie odczucie, to było jak po tych 2 latach tutaj wróciłem znowu i po prostu miałem nadzieję, że może się uda, może nie. I właśnie taką sytuacją było to, że po prostu pani Agnieszka zgodziła się mnie przyjąć. To była taka niezapomniana chwila, gdy po prostu rozmawiałem z panią Agnieszką na ten temat, co możemy zrealizować, jakie kroki podjąć, żebym po prostu mógł stanąć na nogi. Czy osoby bezdomne, które trafiają tutaj do państwa stowarzyszenia i do tego domu, który państwo prowadzą, czy też w jakiś sposób tutaj się udzielają i dbają o ten dom, są takimi współgospodarzami? Musimy dbać o dom wspólnie, dlatego że nie mamy pań sprzątających ani tak naprawdę osób, które pracują zawodowo w kuchni. Wszystko robimy sami, czyli sami sprzątamy, sami pierzemy, sami dbamy o swoją przestrzeń, nie wiem, uprawiamy ogródek, który jeszcze założyła właśnie pani Ania Machalica, żeby stworzyć przyjemne otoczenie dla zamieszkujących panów. Nie udało nam się stworzyć warzywnego ogródka, natomiast pielęgnujemy różnego rodzaju krzewy, sadzimy kwiaty, w zależności od pory roku staramy się ten ogród tak prowadzić, żeby żył razem z nami, zgodnie z czasem. Panie Filipie, czy pan w tym ogrodzie pracował? Czy nie miał pan okazji? Oczywiście. My sadziliśmy tuję, sadziliśmy krzewy, sadziliśmy kwiaty, żeby to po prostu, bo trafiłem tu w lato, żeby po prostu ten taras tył jakoś w miarę wyglądał, tak prezentowało się to wszystko, żeby była taka atmosfera. Jest miło, przyjemnie oczywiście. Całe ognisko domowe można wyjść po prostu, można wyjść i posiedzieć sobie spokojnie też, pokontemplować nad pewnymi rzeczami. A czy w kuchni państwo też pomagają? Są pracownicy w kuchni, ale też my jako mieszkańcy pomagamy, tak? Jeżeli coś na przykład menadżerka, szefowa kuchni poprosi, żebyśmy pomogli, no to po prostu pomagamy, czy to dyżury, w sensie posprzątanie czegoś, tak? Żeby po prostu też ta kuchnia, bo dostałem od nich posiłki też, jakby to ująć, było czysto. W ramach tego, że dostajemy posiłki, próbujemy też tam pomagać, prawda? Jakby pan sobie poradził, gdyby pan nie trafił na to stowarzyszenie? Co by się z panem działo? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, co by się mogło ze mną stać. Po tym, jak zostałem przyjęty, myślałem nad tym, co mogę zrobić, żeby pchać się ku górze, czyli się usamodzielnić. Żeby po prostu jak najbardziej ominąć to, żeby nie wracać na ulicę, prawda? Remedium to też jest projekt, który stowarzyszenie prowadzi właśnie dla osób bezdomnych. Rozumiem, że nie tylko dla tych osób, które są tutaj u państwa w domu. Nie. Projekt Remedium jest skierowany do osób z uzależnieniem. Przede wszystkim oczywiście dla naszych mieszkańców, którzy dzięki niemu mają zapewnione konsultacje z terapeutami, ale też z pomocy terapeuty mogą skorzystać osoby z zewnątrz. I zdarza się tak często, że przychodzi ktoś, kto mówi, że czuje się bardzo źle i potrzebuje porozmawiać kimś, kto jest w stanie go wysłuchać i udzielić mu jakiegokolwiek wsparcia, jakiejkolwiek pomocy, żeby ulżyć mu w tym bólu, który odczuwa. Więc jak najbardziej nasi terapeuci są otwarci dla ludzi z zewnątrz. To jest nie tylko przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu osób bezdomnych, ale też państwo zajmują się tutaj osobami z różnymi zaburzeniami psychicznymi. To na pewno nie jest prosta praca. Myślę, że nie jest. Natomiast pracując cały czas z taką grupą odbiorców, nie myślę o tym. Myślę, że nikt z naszej kadry nie myśli o tym, że ma wyjątkowo trudnych klientów przed sobą. To są nasi mieszkańcy i czasem oczywiście odczuwamy, nie wiem, złość, beznadzieję. Czasem przeżywamy upadki naszych beneficjentów, ale na co dzień to jest po prostu praca. Przychodzimy do niej, przychodzimy jak do domu, jesteśmy tutaj z panami, jesteśmy dla nich. Nie wiem, ja nie myślę o tym, że to jest trudne. Porozmawiajmy o tej ciemnej stronie. Czy często się zdarzają porażki i jak państwo sobie z tym radzą? Za często. Za często niestety panowie nie wytrzymują. Nie wytrzymują tempa zmian, mimo tego, że one są dostosowane do nich, że sami wybierają. Czasem nauk niestety zwycięża, ale my ciągle dajemy takim osobom szansę. Panowie trafiają do nas wielokrotnie. Jeżeli czujemy już, że nie jesteśmy miejscem, które jest w stanie takiej osobie pomóc, bo czasem potrzebuje jakiejś bardziej zamkniętej placówki, to wtedy rozmawiamy z takim człowiekiem, mówimy mu o tym. Nie jesteśmy w stanie państwu pomóc. Możemy panu zapewnić bezpieczne miejsce w takiej i takiej placówce. Pan Filip jest przykładem takiej osoby, która wróciła. Czy łatwo było po raz drugi tutaj przestąpić ten próg domu na Targowej? Te 2 lata taki byłem dumny, to też taki trochę ta zawyżona wartość siebie, którą i przez to usamodzielnienie, że raz się udało, po prostu górowała to ego, to też było coś takiego, że skoro mówiłem, że po prostu cieszyłem się, opowiadałem o tym, jak dobrze, że po prostu mi się układa tak, a mimo wszystko przez rzeczy małostkowe znowu tutaj trafiłem, to tak ciężko było wejść. Ale miał pan odwagę, żeby wrócić. Na pewno też nie było proste. Zgadzam się z tym, nie było to proste, ale postanowiłem, że trzeba, że kiedy człowiek po prostu upada, to trzeba się podnieść, tak, kolejny raz. Do momentu, kiedy po prostu upadnie już tyle razy, że po prostu będzie wiedział, jak omijać dziury. Czy pan być może też korzystał z innej pomocy, która jest oferowana osobom bezdomnym? Nie wiem, na przykład był pan w schronisku. Nie przypominam sobie. Pani Agnieszko, proszę mi powiedzieć, czy państwo współpracują z innymi organizacjami tego typu, też być może z innych państw? Nie, współpracujemy głównie z organizacjami na terenie Warszawy. Jeżeli chodzi o taką ślejszą współpracę, współpracujemy z Fundacją Po Drugie. Dlaczego tak? Dlatego, że jest to fundacja, która ma podobny profil jak my, czyli pomaga młodym ludziom w kryzysie bezdomności. Na czym polega ta współpraca? Właśnie na wymianie doświadczeń, na wymianie klientów, którzy do nas trafiają. Co państwo na przykład przeszczepili na swój grunt, do swojej organizacji? Co państwu się spodobało i państwo postanowili wykorzystać? Mogliśmy wykorzystać od Fundacji Po Drugie na pewno całą aktywizację taką społeczną i organizację czasu wolnego. Ta fundacja ma to wspaniale opracowane, powiedziałabym, że do perfekcji. Stara się zapewnić swoim beneficjentom dużo atrakcji, takich edukacyjnych, nauczyć ich, jak można spędzać dobrze czas wolny, nie tylko przy używkach. A w jaki sposób państwo funkcjonują teraz, w czasie pandemii, kiedy jednak są różnego rodzaju ograniczenia? To śmiesznie zabrzmi, ale my jesteśmy, my jako mieszkańcy, wyposażeni w media, czyli są też odbiorniki, czyli telewizory, na każdy pokój przypada telewizor i po prostu skoro tych wyjść nie ma, bo jest właśnie narzucone te reguły w związku z pandemią, to po prostu wolny czas niektórzy spędzają przy telewizorze. No niestety przy telewizorze marzę o tym, żeby to się zmieniło. Na razie żyjemy w reżimie sanitarnym, chodzimy w maseczkach i dbamy o siebie nawzajem. I to jest wszystko, co możemy zrobić. A proszę powiedzieć, jak wygląda nabór do tych projektów, do tego domu? Kto może się dostać? Czy to trzeba przejść jakąś weryfikację? Czy właściwie każda osoba, która się do państwa zgłosi, taką pomoc otrzymuje? Jesteśmy finansowani z Urzędu Miasta, w związku z tym jakby podlegamy wszystkim regulacjom. Do nas trafiają osoby, które dostają decyzję administracyjną i tak zwane przez naszych mieszkańców prawo do pobytu. W momencie, kiedy zaczął się problem z wirusem, utworzone zostały specjalistyczne placówki, w których osoba w kryzysie przebywa przez 10 dni obecnie, czyli jest na kwarantannie. Dopiero po odbyciu takiej kwarantanny jest skierowana do poszczególnych placówek na terenie Warszawy. Czyli to nie jest tak, że do Państwa może przyjść każdy z ulicy, tylko przychodzą osoby ze skierowaniem? No niestety tak jest obecnie. My nawet nie możemy przyjmować osób z ulicy, bo to jest zagrażające całej reszcie mieszkańców. Natomiast przed pandemią, tak, przyjęcia były na zasadzie interwencyjnej, czyli ja po rozmowie z takim człowiekiem, który się do mnie zgłaszał, decydowałam, czy mogę go przyjąć, jeżeli oczywiście miałam miejsce w schronisku. Co Państwo uważają za takie swoje największe osiągnięcie, jeżeli chodzi o te wszystkie projekty dotyczące wychodzenia z bezdomności? Takim naszym chyba największym osiągnięciem jest to, że mamy wiele dróg przygotowanych dla naszego beneficjenta. Staramy się cały czas uzupełniać naszą ofertę. Staramy się zapewnić największe wsparcie, jakie jesteśmy tylko w stanie. Cały czas wyszukujemy nowych projektów. Piszemy nowe projekty, żebyśmy mogli, nie wiem, pozyskać kolejną grupę wsparcia na przykład. Żebyśmy mogli pozyskać środki na aktywizację społeczną. Żebyśmy mogli jak najlepiej zaopiekować osoba, która otrzymuje lokal. Najpierw go ogląda i ja zwykle jej towarzyszę w tym oglądaniu. W tym pierwszym kontakcie, kiedy człowiek wchodzi do lokalu, do mieszkania, do jego przyszłego miejsca pobytu, które pozwoli mu osiągnąć tak zwaną normalność. Więc ja z panami moimi jestem w tym momencie. Jadę z nimi, oglądam, widzę ich wzruszenia, widzę ich emocje. Zawsze to jest bardzo podniosły moment i no tych emocji nie da się opisać. To, co się dzieje z twarzą mojego mieszkańca, jak ja widzę w nim taki nowy błysk nadziei, jest czymś naprawdę niesamowitym. Później oczywiście jadę z wizytą, kiedy mieszkanie już jest gotowe, bo to jest nasza kolejna wielka radość i duma. A czy Państwo pomagają też w urządzaniu tego mieszkania? Tak, pomagamy. Gromadzimy w ogóle z darowizn różne przedmioty, które potem przekazujemy naszym mieszkańcom. Począwszy od kubka, po brodzik, po to, co jest potrzebne i czym dysponujemy. No to same dobre emocje. To jest naprawdę duma i taka radość, że się udało, że to trwa, że człowiek buduje na nowo swoją przyszłość. Jakie są najbliższe plany stowarzyszenia związane z pomocą dla osób bezdomnych? Chcemy się rozwijać, ale chcemy przede wszystkim trwać i cały czas być. I żeby wszystkie osoby, które gdzieś tam doświadczają kryzysu, wiedziały, że na Targowej jest dom, do którego mogą przyjść, z którego oferty mogą skorzystać. Ja planuję w ciągu 2 miesięcy sobie wszystko wyprostować. Z kim się zgadzam z tym, co mówiła pani Agnieszka. To jest takie miejsce, to jest też taki trochę azyl, który pomaga po prostu. Wiadomo, jak to dzieje. To jest taki fundament też, jeżeli chodzi w drodze do osiągnięcia celu. To jest taki fundament, bo wiadomo, dom jak się stawia, to się ma fundamenty, prawda? A bez fundamentu to ten dom nie ustoi długo. Więc to stowarzyszenie jest dla mnie takim fundamentem, który pozwoli mi wszystko budować. Pięknie dziękuję za rozmowę. Gośćmi dzisiejszego Klubu Trójki byli Agnieszka Rytel ze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi i pan Filip, mieszkaniec domu dla bezdomnych prowadzonego przez to stowarzyszenie. Życzymy dobrej nocy. Wojciech Dorosz i Elżbieta Korczyńska. W wielkim mieście niebo jasne i wiadomo, żyć niełatwo. W wielkim mieście oto widać idą ludzie przy wystawach i o cudzie myślą i nareszcie nad głowami anioł leci. Od tej pory komuś w życiu będzie znacznie lepiej. Kto nie poznał tych radości, niech spróbuje znów pokochać kogoś jeszcze prościej. I ja do

prawie 13 milionów złotych odszkodowania i zadośćuczynienia dla Tomasza Komendy, niesłusznie skazanego za zabójstwo i gwałt. Utrudnienia na trasie ze Szczecina do niemieckiej granicy po karambolu 6 aut. Czesi chcą przedłużyć wprowadzony w związku z pandemią stan wyjątkowy.